عظمت تا قرآن دویم سبق کی دری واقعات دا دری حکمتون دا پارا او ختمی پا مسئلہ دا توحید بانی او اس بر حد تایا حکم اللہ امتیازاتی یو ان لهم قدم صدق دویم دا ان لهم قدم صدق با قرآن کی بل دے پیدا نکائی دا دی صورت کی روی دا مسئلہ دا اشراک و جرل دا بنیاد دی دیو جنہ دے کی روڑا دویم امتیاز اذا تطلع علیم آیاتنا بیات قال الذین کفرو ائت بقرآن غیر حاضر درم امتیاز فقد لبست فیکم عمرا سلورم ها اولائی شفاؤنا عند اللہ دا مشرکین و قول پینزم اذا کنتم فی الفرک و جرائنا بیم دری شرطونا دری جزاگانی یہ آیت کی ذکر کری دری شرطونا دری جزاگانی بلدہ کہ قرآن کی نشتی شپگم امتیاز للذین آسنو فی آزی دنیا حسن و زیادہ راغی مطلب میولی زیادہ الشفاعان وم امتیاز کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کنان عبادتکم لغافلین طول مراولیاء شہداء صلحاب ہوئی قسم پا اللہ مقصد سے خبر نہیں خبر نہیں دی اوری دلی وہی نہیں خبر کنا اتم امتیاز کذبو بما لم یحیطو بعلمی ذکرے دین دی اتو ہے دسی ندا دسی ندا نہم آج شئین اکبر شا قل ای و ربی انہو لحق سورة سبا و تغابن کی مدہ ذکر کری دی لسم بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فل یفرحو یو لسم تعریف دا اولیاء الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم دو لسم اترو علیہم نبا نور دیار لس بہادری دنوح علیہ السلام علی اللہ توکلت فاجمو امرکم سوار لس وتکون لکم الکبریا تقلید پا شرک او تحریک اسلامی را دو دنیا رنگ ورکل سیاسی رنگ ورکل لا سیاسی ار خلق دیلی گیا دی سورہ مومنوں کی مدازی کر کری دی پین لسم امتیاز تبوا علی قوم کما بی مصرہ جماعت کی دن پری دین کور کی کوا شپارسم اجیب دعوت کما اتلس د فرعون د ایمان دراولو تذکرہ اولس اتلس فلولا کانت قاریت آمانت فنفع ایمان وا نولس یا ایوہ الناس ان کنتم فی شک من دین بیان دا عقیدی شل اثبات الجزء الذی لا یتجزا سورة سبا کم دا ذکر گی واخر دعوانا